si on waɗi ɗum o moƴƴinana on golleeji mooɗon ɗin mo surrana on bakkatuuji mooɗon ɗin kala on doftiiɗo Allahu tabaraka wa ta'ala e nelaaɗo on hara e gondi o mali o daɗi malal moolanaangal Allah subhanahu wa ta'ala arkisu en ɗum. O wii si tawii ɗum feƴƴii ko ɓuri sellude e goongude konngol yewtaangol ko konngol Allahu tabaraka wa ta'ala ngol woni qur'aanaare nden. Ko ɓuri moƴƴude feewde feewal feewirteengal yahee ko Allahu tabaraka wa ta'ala o weltoo ko laawol ngol nelaaɗo o rewi ngol. Ko ɓuri bonɗe fiiji ɗin ɗi foppu majji ko sincaaɗi ɗin. Ko ɓuri bonɗi maanaa fiiji sincaaɗi ɗin fof ko fuɗɗitaaɗi. Fiiji fuɗɗitaaɗi joomumen rewiraa ɗin fof ko ɗi majjere. Majjere nden ko soggata joomumum naɓa ɗum ko naadugol mo yiitee Allahu tabaraka wa ta'ala ɗanɗen ɗum. Mbiiɗen si ɗum feƴƴii yewtere meeɗen nden e oo ɗoo nokku e oo ɗoo waktu haray hino yiiloo takko toɓɓere mbiyeteende tahdhirul muslimina anil ibtida'i wal bidati ddin, rentingol julɓe ɓen gaa e sincugol fuɗɗitooka diina ko jeyanooka e makka, rentina kadi julɓe ɓen rewirgol joomi men konko sincaa fuɗɗitaa jewanooka e ndeer diina kan. Ko annaa on kidi wona sincoowo on o haɗaama ɗum, maa kanko o sincataa kono o jokkay konko sincaa ɗum kadi o haɗaama ɗum. Wataa sincu wataa jokku ko sincaa. Tahdhirul muslimin anil ibtida'i wal bida'i laa tabtadi wala tattabi'ul bida. Wataa sincu wataa jokku ko sincaa. Haray ɓe wii hina jeya e ñaw ɓurngu moolaneede mo julɓe ɓen jarriboraa hannde ka diina maɓɓe ko ko wiyetee sincugol fuɗɗitoo rewira joomi men ko jeyaaka e nder diina makko tan. Goono si en ndartii bida tigiri tigiri ko woni bida ko sincaa joomi men rewiraa wo faandunde muuɗum e natiija muuɗum ko ɗum rimata kon ko yirbingol Islam e duɓɓugol hoosa barmina haqqe nelaaɗoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woni wiwugol nelaaɗo timminaali ko kañum woni timmin. Imam Malik imamu daaril hijra alayhi rahmatullah temaaki kala sincuɗo ka diina rewiri jooni muuɗum o yii ɗum hino laɓaa haray o ɓantii konngol o wii nelaaɗo jamfino nelal ngal timminaano ko kanko woni timmin. Haray ɗum no hulɓinii moƴƴa. Wo sincugol kadi ka diina hino jeyaa e lorraaji muuɗum wondema ɗum ɗon ko dartagol fooɗondira haqqee taguɗo on wonoo sar'inoowo on. Joomin mo wii alaa lahul khalqu wal amre, ko kanko tun jogii haqqee tagugol, ko wano noon ko kanko tun kadi jogii haqqee yamirgol e haɗugol. Ko ɗum si o lanndi e aaya goo am lahum suraka'u shara'u lahum min addini ma lam ya'dan bihi llah. Si ɓe mari woɓɓe goo sar'inooɓe holla ɓe laawol ngol ɓe rewirta joomi maɓɓe haranaangol jooni men wallini nelaaɗon yottiningol haana. Ko wano noon kadi oo ɗoo bida'a ko bonnay ɗum dewal ngal jooni men rewiraangal, ko bonnay ɗum kadi baraaji ko on kidi woni ɗaɓɓude kon, ko wano noon ko tuuninay ɗum kadi diina kan, ko wonay ɗum kadi sabu kaa ɗoo diina Islam pecco wona pecce pecce. Oo ɗoo bida'a ko adday ɗum kadi lurral hakkunde mofte ɗen, oo ɗoo bida'a ko adday ɗum kadi anngal postal hakkunde ɓiɓɓe julɓe ɓen. Ko ɗum so a yiyay sincooɓe bida'aaji ɓen kullu hizbin bima ladayhim farihuun, gooto fof ko sinci hoolii no noddudee muuɗum kon a taway ko ɗum ɗum o hoolii ko goonga, kala ko wanaa ɗum o jaɓay ɗum ko meere. Wonon bida'a yoni tawgol ɗum ko bone ko poton, tawgol ɗum ɗon woɗɗintinnay jom muuɗum gaa e joomi men tabaraka wa ta'ala. Jom bida'a yer ko o tinni o wakkilii rewgol joomi men wo ko yer ɗum o ɓurti poccitaade joomi meeɗen, ko yer ko jooɗii o rewaali mo wo o ɓattiima. Jooni noon sincoowo wonataa rewaali joomi men. Si o sinci koko rewira o faalaa, ɓattagol joomi men ngol fof ko tuma o immaaki o waɗi ɗum wo ko ɗon o darii, o yahaali yeeso o yahaali ɓaawo, o waɗa e dewal bilaangal ɗum o yiltoroo ɓaawowa ɗum. Ɗum ɗo hino mari nafoore. joomi men mo wii fafirru ilallah, dogee hooton ka joomi mon, neɗɗo fiɗaa yer ko wakkili o ko ɓaawa woni yiltorde. Ɗum noon alaa nafoore few. Yoni hollugol fiɗaa ko bone tawgol fottinae jom muɗum ga e yurmeende Allahu tabaraka wa taala nde. Ara yon oɗo fiɗaa mo faalɗen yewtude fii muɗum ino mari asbab, ko woni sabu haa ɗum. Yewtere nden arya yiilagol ko honnum wonata sabu ɗiɗo biɗaaji ɗi sinke, si ɗi sinkaama ko honnum kadi wonata sabu ɗi saako. En arya yiugol ɗum bisimillah. Si tawii ɗum feƴƴi aroyen kadi yi'ugol ko honnum woni oɗo sunna nelaaɗo, ko honnum woni tigiri tigiri biɗaa. Ene sunna ino feƴƴi kaa ko huunde wootere woni sunna. Bid'a ino feƴƴi kaa ko huunde wootere woni bid'a. Si tawii en anndi ɗum ina jeya e fiiji ɗiɗi ɗi faala ɗen ɓurde feññinde huunde muɗum nden e nder kaa ɗo diina bid'aaji ɗiɗi, ɗi tawta ɗi saakike moƴƴa, ɗi lorrii julɓe ɓen moƴƴa, ɗi layii moƴƴa. Bid'atul mawalid wa bid'atul ashura. Bida mawludu nelaaɗo e bida ko ko wiyetee jomlente. O nganndii ɗum ɗo jarrabuyee on huuɓitii julɓe ɓen illa man rahima rabbi, ko seeɗaaɓe ni daɗiiɗu. Ara etagol annda julɗo on ko honnum woni goonga e ɗum ɓayi goonga no e muɗum. O etoo jokkugol ɗum annda ko honnum woni meere e muɗum ɓayri meere hino ton o tertoo ɗum, ko ɗum woni hadafu yewtere nde. Anno nelaaɗon no jeyano e duwa maɓɓe alayhi salatu wassalam, e ma kayno allahumma arinal haqqa haqqan warzuquna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuquna ijtinaba. Jooni me hollu men goonga haa men yiya ko ɗum woni goonga, newnanaa men kadi men jokka ɓe. Hollu men meere ko ɗum woni meere haa men jaɓa ɗum ko meere, newnanaa men kadi men potto. Yaka anndugol goonga on tun jokkintaa neɗɗo on goonga, anndugol meere min tun pottintaa on kidi meere. Ko maa on kidi arkitee anndugol, arkitee jokkugol. O arkitee anndugol, o arkitee kadi pottagol. Sinaa ɗum buyno waɗde ɗoo piiji hiɗe anndi ɗi moƴƴa, kono hiɓe ɗo. Buy hino jooɗii no sabii waɗde piiji hiɗe anndi ɗi moƴƴi, kono ɓe alaa yaarde to. Iɗan ko newnaneede ne woni hoore. Ina jeya noon e ko tawata en yiyoyey koo ko sinca e ɗiiɗoo ko homɓe sinci ɗum, ko honnu won tawɓe sinci ɗum. Tawɗum si hino jeyaa e ko joomi men rewirtee o ɗaɓɓiree baraaji, maa ɗaɓɓiree ko welirta mo ɗen ɗon golle. Taa ɗum ɗon alaa ka nder diina ko piiji sincaaɗi e ŋariya yigol ɗum. Termiron yewtere meeɗen nden jantagol yoga e defte ka tawata ɓayri sifa ɗum si wowlaama haray kumpa feeño e moƴƴa. Faalaaɗo humpitaade ɗum ka ɓuri laabude o ka o hoota ara o ndaara. Ko waɗi noon ɓe wii man a haalaka maa ɗum man asnada laka faqad a haalak. Ɓe wii kala yewtuɗo yewtere o bakile e nokku haray o nattiima ɗon, o wii yaw ndaara. Naa ɗum haray alaa nafoore jantagol. Kala wiiɓe ma ndee ɗoo yewtere no e deftere kaariire, o wi o riima ɗum yaho ndaaraasi ko noon woniri. Rawi allahu subahanahu wa taala arkito en heɓugol ɗum e heɓugol yimɓe ndaarugol ɗum. Haray hino jeya e ko karamu koɓɓen wallini ɓe wii no jeya e haqqeenelaaɗon alayhi salatu wassalam kafirgol maana sahadatu anna muhammadan rasulullah, wondema nelaaɗo on ko an yutaa fima amara wa an yusaddaqa fima akhbara wa an yujtanaba ma anhu naha wa zajara wa an la yu'bada allaha illa bima shara'ahu rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ina jeya e haqqe sahadatu anna muhammadan rasulullah, ne nelaaɗon ɗoftetee e ko ɓe yamiri kon hara ɓe lundaaka, ɓe goonginee e ko ɓe humpiti kon hara ɓe fennaaka, e nde poccitetee ko ɓe gufi ɓe haɗi kon hara ɗum ɓattaaka, e nde joomi men tabaraka wa taala rewirtaake sinaa ko nelaaɗon yettini kon. Ɗum hino jeya ko firti ashhadu anna muhammadan rasulullah. itawi dum do timmali haray mo yali be wi kala dawal ngal jomi man tabaaraka wa ta'ala rewira tawi yami roore ne laato alaano e dow maggal ngal don ko ngal mere ko ngal perdi wono ne laado be ma kiri man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun be ma ki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd gollangal ko haqqille den labiningal wel dimana welteringal wo ngal jabataake ka Allahu tabaraka wa ta'ala singal mahaji e dow doote ɗiɗi mawɗe woni al ikhlasu wal mutaba kala ko gollal laba si tawi ngal mahaake laɓɓinangol joomi men ngal jaɓataake kala ko ngal laba ngal laaɓi singal fawaaki e dow batte nelaaɗo ngal jaɓataake ko ɗiɗo ɗiɗi joomi men peesirta golleji jiyaaɓe ɓen a laɓɓini a waɗirino nelaaɗon waɗiri non ni o jaɓi a laɓɓini ni a hawrondiri e nelaaɗon o woni mi jaɓata a hawrondiri e nelaaɗon hi a laɓɓini ɗum ɗon newanooki o jaɓata hatta yakuna khaalisan muwafiqan lissunna ɗum ɗon heɓaaki haray ko yangi tun wona golle ɗen wonto e ñande darngal haba an mansura yo allahu tabaraka wa taala darnuen ɗum ɓe wii inna adama ayatin fi hada al amr ayi tarkul ibtida wa hiya ayatu surati al maida wo law taammalaha ahlu l islam lakafatuhum an yakunu ala gayri sunna قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأرى آية بري مونود كجون من هل لئم بدان هرني كوالي نقوي أتم وأكمل قوي أتمني نعمة أتمني دينك كوني دينك koma sara'ahu llah ko ɗum woni diina joni men noon wii kala ko o faala rewireede kon aljanna heɓe o sarinii ɗum nelaaɗo yottinii ɗum awa kala ko nelaaɗo hollaali en joomi men no rewiree haray ɓe njiyaaka ko joomi men rewirtee tabaraka wa taala haray ɓe njiyaaka e muɗum ko waɗi noon ko wiimi timmini imamu malik ɓe maaki ñande o aya tippi ñalaande juma yawmu arafa fi makkatal mukarrama ɓe maaki ma lam yakun yawma idin diinan fala yakunu lyawma diinan ɓe maaki kala ko wonaano diina ko joomine rewirte haa o aya tippi ɗum wontataa hannde diina abadan jomne ngo wi o timmini nema o o timminii diina kan ko timmi lanndaaki ɓeydugol kaa biɗaa noon ko honnu ko ziyadatu shar'in woni biɗaa ɓe ŋari weyyugol taarikul biɗaa e ko karmo koɓɓen haddi kon haray ko ɗum si ñannde goo alyahudaajo gooto arno ko omar abnu alkhattab amirul muminin radiallahu anhu o wi'i ko an yo omar mbiɗo nana hiɗon jannga aaya qur'ana gooto menen si koye amen sifa on aaya ɗippino min jogitoto no nden ɗon ñalaande iiɗi welo welo fii on aaya umar wii hommo woni on aaya o wii ka jooni mo wii ɗon alyawma akmaltu lakum diina umar abnu alkhattab radiallahu anhu de maaki min miɗo anndi ko ñalaande honde on aaya tippi ko honto nelaaɗo wonno on aaya tippi nden ñalaande ɗon ko ñalaande iidiije ɗiɗi fottinde tippi on ɗon aaya tippi si tawi on jogitoto no nden ñalaande iidi menen koye ñalaande iidiiji amen ɗiɗi mawɗe on aaya tippi ko tippi ko ñannde arafa ñannde arafa hawri tuno ñannde juma juma laysa idan lil muslimin yawmu arafa laysa idan lil muslimin taba'an idan ndeeɗo ñalaande tippi ke ñalaande iidiiji ɗiɗi moolanaaɗe ka julɓe fotti ɓe wii noon ɗum ɗon ko ɗaɓɓi yaani anna ddiina wa huwa ma yatadanna dayyanu bihi lmar'u ليقرب به إلى الله أو ليتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا الدين قد كمل. فإذا كان كاملا فهل ثم وسيلة لإدخال شيء فيه حتى يتقرب به إلى الله جل وعلا؟ كتابين جبي دينك النتيم أنا هنا لندي كأبن كبيدن كتنبو في كبطرين جوبي مالين كتابي دون الله الناشي على بدافو على نفور مؤيح بدا ليس هناك بدا حسنة، فالبدا كلها ضلال فنن الادم بماكي، فإن كل مخدفة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن الادم بماكي كل بدعة ضلالة نتعري هناك بدا حسنة ولندت كنت إستطعون كتابي دون فئي نرتن تقسيم السنة قوادي نوم كرمو قوتن غري ودى تاريخ السنة بمعنى على حسب الاصطلاحات ونسيمي سنة كعلماء اللغة ودى تاريخ السنة وسيرتي هدي بده تنرتي السنة عند علماء الأصول دونهرين وسيرتي هدي بده سنة عند علماء الحديث من سيرتي هدي بابا السنة عند علماء العقيدة من سيرتي السنة كهدي بابا علماء العقيدة سبيل السنة هريص المراد به ما بما بمعنى هريص المراد به ما قابل كل محدث في العقيدة بنيتم السنة هرك علماء العقيدة haray ko be faandi ko kala ko tawata ino lundi finde le tawata be arbe baaw be tinki kayne laado fi baano dum kala ko lundi aqida ahlu sunna wal jamaa dum hino wi e bid'a ka ulama al aqida ko hawro ni re ko laado addi kon foka finde hi leena dum sunna kono sai ya da tedu do be winda da be na kitabu sunna wala imam al barbahari no yindi kitabu sunna sharh sunna إمام أحمد بن عبد الله معلوم عبد الله بن أحمد بن حنبل بين دفتر بين السنة وتبارا إن دون الشريعة كالإمام الآجوي أنا بين السنة كبفانيكم وكالا كولوني سن يجي بوندي أرضي في بابا ولوكا عقيدة الخوارج معتزلة جهمية ما تريدية مرجية إيدو سن يجي كولوني إيدو كنتن نويه سنة علماء العقيدة كعلماء الفقه كان بكبينة سنة وما قابل بمعنى البدعة بمعنى السنة كعلماء الفقه وما قابل كان كوف يد المكروه فارك أحكام الخمسة علماء الفقه والليني بين السنة وضده المكروه كان بسبب نيتون سنة هرقو كلن لي المكروه سبني المكروه هرقو ضد السنة أما علماء الحديث كان بسبب السنة هرقو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقي أو خلقي ورو تعرف ورموب لكلا تعرف ورادو في سنة نراو أما علماء اللغة كان بسبني السنة هرأيكو الطريق بني سنة سنة لغة كو الطريق كلاو الرو أنجل سواء أنجل موتي ما كلاو البنجل كنو كنو اللاو كو سنة أنجل ليه كن علماء الحديث كان بسبني سنة كو كلاهو نتان نراو imorde maku mabbe madum ko gollal mabbe madum nyinnande de be yihi no wade be nyinni be hadali madum sifa jikku mu be jogino madum baade tagon tagan tagande de jomi men muuli de do muudo ahlu sunna wal jamaa e ka ulama ul hadith kan be mal madi dum do ko kan der sunna jonnon ko arata lundo dum do ko ina wi'a bid'a farasalunno sunnanelaaɗon kon hino wiye albidaa. ɗiɗo bidaaji kadi ma ɗum oɗo sunna hino fecca faade fecce ɗiɗi. feccere arangere ɓe ko sunna fi'liya, feccere arangere ɓe. feccere ɗimmere ɓe ko sunna tarkiya, ko sunna nelaaɗo waɗi, ko sunna en waɗu, ko sunna nelaaɗo acci, ko sunna en accu. Wanaa sunna accugol ko nelaaɗo waɗi kon, wanaa sunna waɗugol ko nelaaɗo acci kon. Nelaaɗo ne mari sunna fi'liya wa sunna tarkiya. Cheikh Hussein al-Jayzani ɓe maaki فالسنه التركيه اصل عظيم بها يوصف باب الابتداء في الدين. كما كيفيوغو السنه التركيه كونيلا اتشي كونكو اتشي غال دامال كو دامال امباي غال دامي بيدا فوكيتو نو دي سينتيد نادي كادينا بودو دي غال بابا غال ودي تاما هاراي دامي بيدا ودي تاما كادي بودو دي شارتي نو السنه التركيه والضوابط مودن كو فيجي ديدي أن يوجد في زمن الرسول المقتضى وينتفي في زمنه الموانع. كو يتاو كو نلادو أجيكم كو ونا إنو سبب وراكم هبين انغورنا مأبنا في أجيكم حركة كو نلادو أجيكم هبين بمعنى كو ونا إنو سبب وراكم ko haɗaynooɓe waɗugol ɗum kadi heɓanooki. Ko ɗiɗo sartiiji ɗiɗi woni hoore ko nelaaɗo acci koye acci, koye taw nelaaɗo waɗaali huunde nde. Kono moyen ko wonayno sabu haande waɗee kon ɓe heɓuno ɗum ɓe acci ɗon. Moyen waɗugol ngol waali no heɓii, ko haɗaynooɓe laatirgol ɗum kadi tawi alaa, kono ɓe acci ɗon. Waɗugol ngal ɗo gollal ko ngal biɗaa. Wano bi darbi misal ɓe nganndi wonaa e zamanu nelaaɗo qur'ana winndaa muulaa wonaa mushaf. Kono esse e zamanu nelaaɗo no wooduno ko lanndi yo qur'ana muule alaano. Ene e zamanu nelaaɗo hari alaa ko haɗi qur'ana yo muule no wooduno tawgol nde timmaali. Ɓe yiiɗi tumbondiri ɗon ko wona ko bimana ko haɗaynoo laato no wooduno woni har qur'ana timmaali. Si timmaali haanaaka muuleede. Te kadi e zamanu nelaaɗo alaano ko lanndi maande muule ɗum ala. Jooni nan nde ɓe feƴƴi tawi hannde kadi no selliti, sabu feƴƴingol nelaaɗo ngol qur'ana timmi. Ko wooduno e zamanu maɓɓe diri ko waɗɗinta hannde kadi muulugol qur'ana ari sahaabaaɓe cappanɗe jeeɗiɗo hunjiiɓe nde waraama ñallal gootal. Ko waɗɗinta muulugol nde heɓaaki, ko haɗata nde muulugol diraali, sifa ɗum no wiyataake bidaa. Wano salatu tarawi nelaaɗo yaltii juulii tarawiiji balɗe tati, ka juulirde sahaabaaɓe juulii julde maɓɓe. ñannde tammun ɗum ɓe yalti ɓe yaltaali ñannde ɗiɗi ɓayri ɓe ari ɓe juuli aranere, jama on ari seeɗa. Timmere jama on ari haa heewi. Tammere jama on ari haa tawi juulirde nden townataa ɓe daraaka yaasi. Nden ñannde noon nelaaɗo jaɓaali yaltude julna ɓe. Ɓe habbii ɗon haa weeti. Ɓayri subaka yoni nelaaɗo ari ɓe maaki ɗon, sikka mi anndaahi ɗon yaafi ɗo, miɗo annditi ɗon ɗo. Ɗon anndi kon ɗum haɗinmi mi yalta mi julna on hannde. Sahaabaaɓe wi men annda ɓe maaki ko kulol wata jooni men farlu e dow mooɗon juulugol salatu tarawihi hara on townoytaa ɗum. Gila nden ñannde salatu tarawihi juulitaaka jama'a tan haa nelaaɗo feƴƴi. Ɓayri no wooduno maaniya adamu bi maana hawful fardiya, no wooduno ko ɓe hulani moftere fiiwata farle. E zaman Aboubakir juulaaka tarawihi jama'a tan. E zaman Umar ibne Khattab radiallahu anhu waaro tawi yimɓe ɓen gooto fof no juulana hoore mum e imamu hoore mum julirde wotere nga tawa imam ɓe ɓuri sappo, goto fof no juula ɓaawa mo faala, waro inni ndaara simi moɓindiri no ɓeeɗo e dow imamu gooto, o julniiɓe harane nden huunde no laɓa ha. O suɓi sahaabaaɓe ɗiɗo Tamimu Daari e Ubayi bun Kaabin, o wi onon ɗiɗo woni almamiɓe julnoɓe salatu tarawih. Gila meññande julnugol tarawih sunna muɗum on kontini. Ngal ɗo gollal kadi ene ɓayri no woodi wiyooɓe ngal ɗo ko mbiɗa salatu tarawih, ɓenni wo ɓayri nelaaɗo juulaano ɗum, tawiɓe faamaali nelaaɗo juulii ɗum balɗe ɗi. Ɓe maaki kadi ko haɗini yalta ñannde tati ko fiiwata farle, enee ɓe haɗii wata juule ɓaawo maɓɓe ɓaawnde tawnooɓe juuli. Ko ɓe hulunoo kon ɓayri ɓe feƴƴini haridirtaali jooni men farlitay goɗɗum ɓaawnde nelaaɗo feƴƴini. O ɗum so juulugol tarawihi kadi wonti sunnatul khulafa irrashidin. Ɗum ɗon hina jeyay ko haanden faamude. Ammaa non ɓe wiiwa minal maarufi min qawaidil usuli lfiqhi annama tarakahu nnabiyu sall allahu alayhi wa alihi wa sallama fi zamanihi maa wujudi lmuqtada wa ntifai lmanii fa fi'luhu huwa albid'a wa tarkuhu huwa sunna. E zamanu nelaaɗo kala ko nelaaɗo heɓi sabu ko waɗetee ɓe acci ɗon, tawi alaa ko haɗata ɓe waɗugol ɓe acci ɗon, waɗugol ngal ɗon sunna ko miɗaa, accugol ngal ɗon gollal ko ɗum woni sunna, ko ɗum woni assunnatu tarkiya. Imam ibnu qayyim aljawziya ɓe maaki rahimahullah, si tawii e yiɗi waɗugol ko nelaaɗon acci waɗaali kon, hara hiɗen fotawa yiɗugol yiɗuɓe accugol ko nelaaɗon waɗi kon, hara koye ngootu. ɓe maaki ida stahbabna fi'la ma tarakahu kana bi manzilati tarkina lima fa'alahu fala farqa. Koɗi gootu hara iran assunna tarkiya ko baabun adimun bihi yusadu baaba libtidai fi ddin, ko nelaaɗon waɗaali ɗum en haanaa waɗde ɗum si tawii sabu heɓino. ko ɗum sheikh o amru bun abdil mun'im ɓe maaki ta baŋnge addugol sunna tarkiya ɗo, ɓe maaki si tawii en ndartii wano al aqiqa fi innde boobo, ko wonata sabu denna boo waɗee kon heɓino e zamanu nelaaɗo. ɓe jibinanaama ɓiɓɓe maɓɓe jibinanaama, sahaabaaɓe ɗuuɗuɓe jibinanaama, sabu on heɓike kaa. ko haɗaynoo nelaaɗo waɗugol ɓe defa nodda yimɓe tumlindira ɓe ɓe ñaama, ɗum alaano e zamanu maɓɓe, alaa ko haɗunooɓe ɗum, kaa no woodunoo. jooni noon sabu on heɓike ko haɗaynooɓe alaa ɓe acci ɗon, ɓe wii awa ngal ɗo damal moɓugol yimɓe e dow dennabo hino jeya e bida'a, li anna kana sababuhu fi zamani nnabii wa lam yakun hunaka mani um fatarakahu. ɓe heɓuno sabu ko moɓirtee ko, tawi alaa ko haɗata ɓe moɓugol ɓe acci ɗon ɓe mooɓaali. awa waɗugol ngal ɗon gollal ngal ɓe heɓunoo sabu waɗugol, tawi alaa ko haɗata ɓe ɓe acci waɗugol ngal gollal ko bida'a, accugol ngal no ɓe accirnoo noon ko ɗum woni sunna. ko ɗum sen waɗi misal ko aroyten yigol ka mawludu, ko aroyten yigol noddinalngol iidi, ko aroyten yigol yuɓɓugol jikiriwol, ɗiiɗoo fof koɗi inniraa bida'a ka diina ko min baali sunna fi tarkiya. ko wiigol nelaaɗo ɓe waɗaali mawludu nnabii, sahaabaɓen waɗaali mawludu nnabii, ɓayi noon nelaaɗo jibinaama, kamɗooni sabu on. sahaabaɓen no woodanoo nelaaɗo haɗaali ɓe, kono wondudee ɗum ɓe waɗaali nelaaɗo waɗaali, awa accugol ko ɓe accunoo kon ko ɗum woni sunna, waɗugol ɗum ko bida'a. kaa mawludu ko sunna, en ara e yugol ɗum yeeso. si iidi heewtii yimɓe ɓen julɗo ɓen foɓɓitii ka juulirde, noddinalngol julde asli on wonaano sar'inaa. nelaaɗo maaki wata iidi noddinane, ɓe maaki wata noddine, ɓe maakaali, kono tawti ɓe noddinii ko ɗum haɗi noddinanen iidi, tehiɗen noddinande juma. ko ɓayri ɓe noddinanii juma, ɓe noddinanaali iidi. wiiɗen ɓayri ɓe noddinanii juma, noddinen. ɓayri ɓe noddinanaali iidi, ɓe waawnoo noddinde, tawi noddin. kono mari acci nga mo bugo limbe don na bo ngal do dama tawa aya la ko sendi kano wori ko sendi di ko godu dikiri wo yuppo go dikiri wo wirgo nela don ala hi salatu wassalam de wadali du sallale sahaba jo nela do yuppo de dikiri wo janto de joni mu si sallali tu sallali jon non ko honno wonde hiande kala moy den no jogi jikiri wol yen asinki ter ko dum kare jon no jogi jikiri wol kale men dum ha hakile men no sali dum ha ke tay ko jogori den dum ko bida ko babu sunna bi tarkiya ne la do no waaw no yuppu de jikiri wol e burna mabbe na ala ka di ko hadu no be waaw gol la tinde dum te acci don be janto re jomi mabbe ka kolli aw mo yuppi jikiri wol yen asinki fi honno kare nelaado wadaani ɗum nelaado haɗuno ɗum ɓe haɗaano nelaado haɗuno noddinalngol yiidi ɓe haɗaano haɗi noddina kare waɗaani nelaado haɗuno waɗalngol ɓe mawludu haa ɓe reccini o o woy ko ɗum haɗi waɗa ko ɓay ɓe waɗaano nelaaɗo mooɓani denna bo o o woy ko ɗum wonɗa waɗande sunna ɗeydi faamude a baabu sunnatu tarkiya ko ngal damal termirte dam kala faalaaɗo sintude mbiɗa naaɗa ka sunna nelaa ngaal si ngal accitaama aray baaba ibtida fuɗɗaamande ɓe wattani haqqille ɗum moƴƴa a sunna tan kasimu ila qismaini sunna filiya wa sunna takki nelaaɗon ko waɗi wasnafal hatta dalil arawiya koɓe waɗi ɗo kon kamɓe heerori kono jombugol ɓuri nayo kamɓe heerori horugol balɗe tati balɗe nayi hara huntaaki kamɓe heerori suɓineede wiwgol curji man tachaw min hunna wa tuɓli ilayka man tachaw wa man imtagayta min man azalta fala junaha alayka min hususiyatihi ka kama kamɓe heerani ɗum wa mraatan muminatan in wahabat nafsaha linnabiyi in arada annabiy an yastankihaha jonno wi ɗum kadi khalisatan laka min duni lmuminin kala ko hususiya arani wiyen ko nelaaɗo heerani koɓe waɗi kon fof no haani waɗe kono ko nelaaɗo acci tawi ko onayno tawɓe waɗa kon no wooduno alaa ko haɗunooɓe laatingol ɗum ɓe acci ɗon tun musidɓe julɓe accugol ɗum ko ɗum woni sunna waɗugol ɗum ko biɗaano ɓe darti noon en tawa ko ɗum woni si ɗum feƴƴi arden ka baabo ibtidaa hokoyde biɗaa karamo koɓɓe ɓe wii taarifu muɗum kon woni mbiɗaa luga tan ko al ihdas woɓɓe wiya ko al ihtira'u ala gayri misdima ala gayri misalin saabiqin ko fukkugol huunde e dow ko tawata alaa misal ka nden naarande waɗa hono joomen o wii badi'u samawati wal ardi honto joomumen ndaari tagi leyde kammu ka kanko sinti leyde kammo alaa kaw ndaari o waɗi ɗum joomumen wi nelaa ɗon qul ma kuntu bida an min arrusuli naa min arta neleede nelaaɓe ɓuy ari no ndaare ɓe jabon komi wii kon idan al bida'a huwa al ihtira'u ala gayri misalin saabiqin oɗo biɗaa noon himoɗi e biɗaatum haqiqiya si goɗɗo addiika diina ko tawata alaa attiiɗo mo waɗugol ɗum e nder diina haray o sinti biɗaa on noon imamu shafiri rahimahullah ɓe maaki kar ittisam al bida'a hiya tariqatun fi ddini muhtara'a tudahi lshar'iya yuqsadu bisuluki alayha almubalagatu fi ltaabudi lillahi subhanahu wa ta'ala kala sintiɗo biɗaa haray hadafu makko on ko faale tinnaare e yiwgol ra'intinnaare e yiwgol sunna on no fanɗi ka o golla mo faala golluɗe mo faala tinnaade mo faala softuɗe kono sunna o yonataaka o fubbo ɗum no fanɗi ma tum o ɓeyda yuqsadu bisuluki alayha almubalaga bi ta'abud billah subhanahu sunna o yonata la budda min alziyada dewal ngal mi faala rewirde joomiyal ngal ko tippini komi heƴataa toon mami sintami ɓeyda ko ɗo ni ihtiraadu albida joni noon si tawi dewal joomi ɓen ngal ngal o tippini ngal si kawi ko ngal toon sappo a rewiraali mo taw sappabal toon o ara ko toon sappo tippini dewal sappabal so a ɗetti toon gooton a feccimo sappo ku sappogum noon a timminaali kon tawe ko wiimaako toon ɗum accanɗa toon jeenayi e toon e fecca e feccande jeenayi toon gooto on no waali a memaali siɗa ɗaɓɓoya goppum ka ɓaawa hoggo a timmini diina kan ko ɗum noon woni bida iɗan bida kadi no fecci faaɓe fecce wiyete toon bida a istiqadiya hara koye fiɓe wono bida ahlu firak ka rafida khawaris mu'tazila murji'a tindeji ɓeeɗo ɗin hino wiyee aqa'idun bidiiya siɓalle ɗe tawata ko sincaaɓe no woodi bida amaliya no woodi bidaaji ɗi tawata ko golle koyo de gollal ngal koye ngal golle ɗum hino woodi wano golle wano sincugol yuɓɓugol jikkirwol jantoro joomi men ko bida amali ɗum ka renti ɗum wono juulugol julde farilla haa gayna banta juɗɗen ɗon toro wutta fittaka yeeso ko bida amali ɗum ɗo o gollu ɗum ɗa noon koye woni ka nder ɓernde fiɓe bida itiqadi wa bida amali on bida kadi no fecci ila bida haqiqi wa bida idafi bida kadi e hoore mum nde woni itiqadi wa amali himo fecci ila haqiqiin wa idafiin koyete bida haqiqi koye gollal ngal fiya ɗaaringal ka ngal fuɗɗi haa ngal gasi ngal alaa ka ngal ɓedda hay seeɗa e maggal e nder diina ka ngal fof ko ngal biɗa ɗum ko haqiqi anda sen faami amma bida idafiya ko joomi men wiya waɗu ɗum ɗo nelaaɗo maa ka waɗu ɗum ɗo yertel ara feƴƴinaa ka wiya ɗon ɗum ko biɗa idafi koko wiyaɗaa kon waɗuɗaa kono yer ko wiya kon naa ɗon haaɗuɗaa wonti idafi joomi men wiya janto joomi maaɗa tabaraka wa taala ñannde wo ñannde timbi temedere wiya ko wuluure miɗo mari tan woni bida idafi anasa ɗen faamata si tawi tun asliyon no woodi halla accute si tawi tun asliyon no woodi ka ittaa hara on kidi ɓeydu ma waylu ma wiya waɗu ɗo waɗoyɗaa ɗa ma wiya sa waɗirni waɗirɗaa noon kono koko wiyaɗaa ya waɗu on ɗon mbiɗa ko mbiɗa idafi o wiyetee bidarbi misal jantagol joomi men tabaraka wa taala ko yamiraaɓe ya ayuha alladina amanu udkuru llaha dicran kasira joomi wi kasira jante joomon ko ɗuuɗi telaaɗon ɓe maaki wala yazalu lisanu ka rabtuban min dicrillah ɗum yamiraaka no yamira kono wiyugol si en juuli tun en salmini ko en jooɗoɗo en ho huuɓen jantoɗen mo ɗon sonken haa gaynen yahen ko gollal yamiraangal waɗuɗen ɗo kono naa no ngal wi'iraa noon waɗirɓen wonti bida idafi naa astawfirullaha on woni bidaa naa subhanallahi woni bidaa wona ala ilaha illallah woni bidaa ko mooɓondirgol waɗa ɗum sowru wooturu woni bidaa e ndasta eɗen faamude abdoullah ibne masudin nde ɓe arnoo ka juulirde nelaaɗo ɓe tawi yimɓe hino jooɗi no mooɓi no hocci kaaje hibbi yaha ɗe temedere gooto e maɓɓe wiyati minni la ilaha illallah wiyon la ilaha illallah mi fuusa wootere si minni allahu akbar wiyon allahu akbar mi fuusa wonde ko wii fiiren softu ka dewal sabu gooto tun waata waɗirde ɗum no nelaaɗo faaliraano ɓe fuɗɗi ɗum goɗɗaari naati ka nder juulirde tun yii ɗum tawi kañum hunnduko mum no feƴƴi ɗum ɗo few dogani abdoullah ibne masud o wi yewndaara ko fuɗɗaa ka juulirde nelaaɗo ko ɓe dogi ɓe ari ɓe naati ɓe tawi ɓe hino sooɗe nder ton hino dirna kaaƴe tum ɓe darii ka damal ɓe inni antum ahda tariqan min muhammadin wa ashabihi aw kad dalaltum dalalan ba'idan onon ɓee ɗo hiɗon feewi hiɗon numɗi don mari dewal jabangal ka joomi ko puri muhammad e sahabaabe mum ci wanaadu o majji majjere ne goto majjal ci famudu ha hande ko deedi di ko dilo buri dewal ma on nanaji on jogaaki kadi hay ko hooreeje maɓɓe tincuɗo on immi dari wi ya aba abdirrahman wallahi ma aradna fihi illa alkhayr sa wiumen ɗum min fandake ɗum ɗo sina jantagol joomi amen ene jantagol joomi meɗen no harmi wiigol la ilaha illa llah allahu akbar subhanallah no harmi ɓeño owe abdoullah bnu masud wi ɗum ɗon harma kono noon wa kam min muridin lil gayri lam yusibuhu ko jelo faala hawritugolle moƴƴere ɓe ɗon ko hawritude mayre ɗaandi ɗum no ɗuuɗi ha onon noon ɗo jeeya e maɓɓe ɓen noon no jeeya e hawariji aminanen kon téléphone mu kam haray ɗum ɗon hino jeeya ko wiyete bidaa al idafiya bidaa mo tawata ko sincaaɗo kono ko wiira sincaaɗo ko ɓayri o basirano wiiraaka ma o waɗa zamanu ka o waɗaaka ko ɗum ɗon anndirte ko itlaaku ma qayyadahu shari'u wa taqyidu ma atlaqahu shari'u ko sharia on wi'i waɗu tel feƴƴina sharia on wi'a waɗu ɗo wi'a ko ɗaami waɗata ɗum ɗo woni bidaa idafiya joni si tawi en faami ɗum ɗon en tawa yiini bidaaji ɓurɗi ɗuuɗude ɗi hay ka julɓe wonɓe yiide no tinnaade koye ngaldamal ɗo ɓe naatir bidaaji ɗin bidaa idafiya sabu nelaaɗo maakay waɗu huunde naata e mayre waɗa haa sakki toroyaano ɓe wiiraama noon a waɗi bidaa kono ko idafi ɗum si ima oɗo amr bun abdil munim ɓe maaki nde tawnoo noone oɗo mo wonde yiwde ñannde balɗe jeeɗiɗi tummindirgol siɓɓe e yiɓɓe defa dammol innde boobo ngol nodda ɓe ɓe ñaama ngol ɗon ɓe waynondira ɓayri oɗo noone en yaalimo e juuɗe nelaaɓe en yaalimo e juuɗe sahaaba ɓen oɗo ko noone mo tawata ko bidaa idafiya ko ɗaɓɓa noon ko si boobo jibinaama yo o toɓɓe si o toɓɓaama o suɓane innde moƴƴule o inne nden ñannde balɗe jeeɗiɗi siko gorko o hirsane dammi ɗiɗi siko jiwo o hirsane dammol gootol si tawi ɗum feƴƴi dammol ngol ko honno waɗataangol kaa yaa hibboyngol kaa hibbayngol siɗa faala ñaamaangol ngol fuu siɗa faala feccaangol okkaa yerɓo faalaɗaa o siɗa faala okkitiraangol fof falakal kiyaa ko woni a newnanaaka e maggol ko wataa addu goɗɗo habboongol ɓenna ɗon o ñaama ɗon imamu malik ɓe landaama ka mudawanatul kobra imamu ibnul haji no eggi ɗum ka almadhal ɓe maaki malik landaama ko honno woni ñaawoore tumminirgol julɓe ɓe ñannde balɗe jeɗɗi defana ɓe dammol innde boobo ngol ɓe ñaama wowa kariha maliku galik ɓenni malika aanee ɗum sella ɓe maaki hii liannahu laysa min fi'li man mada ɓe maaki ko waɗi noon ɗum jeyaaka e golle yimɓe moƴƴuɓe yawtuɗe ɓe a ko golle yimɓe homɓe noon ɗon goto fof jaabanoyta hoore haray idan ɗum noon hino jeya ko anndirten albida al idafiya si tawi ɗum feƴƴi arden ko honɗum wonata sabu ɗiɗo bidaaji saako hakkunde ɓeeɗo julɓe haa tawata jooni hay ko janngata sunna ko ronku sellindirde hakkunde sunna e bidaa telman ko bidaa jilloɗi ɓe sunna a ronka e sellindirde no wayi tun si tawi a loppii gertogal a rusaalingal goɗɗo jonniima ngal wi sellindir teewu e leeɗi e ƴi'e hala ɗamari golle mooɗonani kaa kaa ɗum no welidi ɗum welataati ko nii ɗum jillondirani yimɓe ɓe kono hoore ɓurnde mawnude nden ko wonata sabu biɗaa sincee si sincaama yaaja heña hakkunde julɓe ɓen ko yogay piiji wondi arde ko aljahlu bi adawati l faham ɗiɗo nafsuuji qur'aana e sunna ɗi jonna ɗe aalaaji ko ɗii faamirtee kon ko ɗum woni en alaa ulumul aala en anndaa ɗum en alaa ɗum inna li haadihi al ulumu aalaa ngal ɗoo ganndal qur'aana e sunna ko ngal faamirtee ko no woodi matériel mum si a faamaali ɗum a naata e ndeer mum tun fuggoɗaa faama no faamirɗaa o walla mbi ɗarɓi misaal neɗɗo gooto meeɗii udditude deftere hino jannga fi tib o janngi haa o heewtimaa ko nelaa ɗon alayhi salatu wassalam ka ɓe maaki habbatu sawda dawa'un li kulli da'in illa al mawtu aw il haram ɓe maaki habbatu sawda ko lekki kala ñaw siwanaa nayew e mayde kono ɓayri ulumul aala wonno mankiri rewtotoo ɗoon o faami hayyatu sawda ko dawa'un li kulli da'in illa al mawtu wal haram wo nelaaɗo on maaki mboddi ɓaleeri kis ko lekki kala ñaw siwanaa mayde e ɗuma tawi noon himo mari ñaw ngu o yangodii duuɓi o ronki yo ndikku o waañi mboddi ɓaleeri haa o heɓi ndi o wari ndi o maa o ñaami o maayi toɓɓere wootere wari mu hayyatun wa habbatun ko toɓɓe jelooɓeeji ɗon habbatu nelaaɗo maaki o wii hayyatu toɓɓere wootere wari mo kaa anngal faamugol aalaaji faamirɗi diina kan no lorra neɗɗo on ka faamugol moƴƴa ko ɗum cheikh tawaridi ne ɓe darti aniiɓe haɓi mo tawi hino jeyaa e ko ɓuriɓe naadude ɗum anngal faamugolɓe ko kaa diina faamirtee ko hiɓe ɗetti aayeeje qur'aana ɗen jogitii hino faamiri ɗum haqqille mum ɗen wii inil hukmu illa lillah man lam yahkum bima anzala llah fa ulaika humul kafirun inna aliyan kafirun wa man ma'ahu ɓe jogitii ɗo wo inna aliyan hakkama rijala fi dinillah o yihi ɓe jogii aaya on kono ko aaya on faamirtee kon alaa abdoullah ibne abbasi radiallahu anhuma o wiyaani ɓeeɗo hawaari wonɓe ma haɓude ɓeeɓe faama mbiɗo faalaya newnana mi yaha mi yewtida e ɓe hiɓe yawno gunuuji ngeeɗi ɓeeno fanɗi ali wi miɗo huli taa yahuɓe ware ɓe mbe raɓɓinndintaa koye wargol neɗɗo ibne abbas wii acci tun mi yaha mi hulataa ɗum mbiyee mi yewtida e maɓɓe no ɓe faamira arhamukallah ali wi mi newnaniima wi abdoullah ibne abbasin lootii ɓorni aɗɗi meeselol muɗum waɗɗi mbaɗɗateeri mum ari haa ɓakkii alharuraaka ɓe won ɗon ɓe hayniimo tun hoorejo maɓɓe wii haha ibnu ammi rasulillah ibnu abbasin la tukallimuhu wala tujalisuhu ɓeeno hawni hon wo hino ɓiɗɗo bappa nelaaɗo on ta on yewtude e makko tan jaɓoo jooɗoɗo yo yik ɓee noon ko diina woni jinngande wo ɓiɗɗo bappa nelaaɗo on ta wowli ni ɗon mbaadi diina naa nelaaɗo goɗɗe maɓɓe maɗi wi o oye so iwi kawi ari haa o heewti si kaynaa fiiro addimo min ɗo so woodi mi heɗoto ko mi anndi o mi jaabot woɗɗo wi mi tawtiima donngal tawti on on ɗon fooni wiinooɗo taw yewtide o abdoullah ibne abbasi si fii e faamu aljahalu bi adawati faham mimma yuhdisul bida abdoullah ibne abbasi radiallahu anhu ari salmini ɓe ɓe salmitii o wii ene on accay mi tippoo mi yewtida e mooɗon ko woni hakkunde mon e ali bun abi talibu ko fiɗɗo bappa nelaaɗo on oya wiinooɗo hiiri o wii hiiri oya mo tawataano kañum deɗɗi kam kono jooni walaa tawtuɓe ko ko wiino humpaa ko woolata ko ko sippi o jooɗi o wii ko onɗum woni hakkunde mon e ɗiɗɗo bappa nelaaɗo ko onɗum lurrini on ɓe wii ko yoga e toɓɓe ina jeeya e ɗen toɓɓe ina jeeya e ɗen toɓɓe wo wondema anna aliyan ɓada hakkama rijala fi dinillah o ali ñaawiri worɓe ɓen ka diina joomi meeɗen wo kadi wa kad maha ismahu fi amiri lmuminin in lam yakun amiran lilmuminin fa huwa amiru lilkafirin ɓe addiri ni noon ɓiɓe faala ɗin haa ɓe gayni. Ibn Abbas wii si mi addani on minal ayati ma yubayyinu lakum hadihi atakmilunahu. Ɓe wii naam, en faamay. O addani ɓe ɗum fii hulasa on ɓay naam naa ɗum immini en koyen faamu tun. Faamugol adawatul fahmi ina jeya ko yaltinta neɗɗo e yanugol e ɗiɗo bida'aji. O yewtide e maɓɓe haa ɓe faamondiri guluuji yahay ɓe noogayo, ka guluuji njeeɗiɗo e maɓɓe ruttiti yaade e makko tawte Ali ibn Abi Talib. Ɗi minen min faamirano ɗum ɗo ni dey. Ko ɗum joginooɓe ɗaa adamul fahm naafiiɓe jogaaki dalil dey, kono koko o dalil faamirtee kon woni ala jiɗɗin mum ɗum aljahlu bil maqasid, majjeede neɗɗo on ko honnum jooni men faalaa e kaa diina makko e yimɓe ɓen. Maqasidu sharia yewtide janngaa ɗum wataa wolde sharia. Jooni men ko ardiri kaa ɗoo diina islam ko mooɓugol aynana yimɓe ɓen fiiji joyi. Kala ko yeebata ɗiiɗoo jooni men yiɗaa ɗum, ɗum woni maqasidu sharia. Ko reenalngol julɓe ɓen diina maɓɓe kan, ko ɗum o harminiri shirku, ko ɗum o sar'iniri jihaadi. Fiiyo diina kan reene kala wiiɗo ka yaataa o pottinee ka feƴƴa. Diina kan ari fii reenalngol yimɓe ɓen haqqillaaji maɓɓe ɗin, ko ɗum so o harmini beere, o harmini kala ko bonnata haqqi. Diina kan ari reenalngol yimɓe ɓen jawle maɓɓe ɗen, ko ɗum so harmini wujjugo no wii kala wujjuɗo junngo ngon yo taƴe. Fiyo jawle ɗen hisa. O addi o harmini zina, fiyo enɗan yimɓe ɓen reeno hara jiiɓondiraaka, o sar'ini desal, o wii kala zinuɗo wareemo simo jombi, so wara so jomba yagginemo. Kala noon ko artata ɓa o yeebana ɗum ɗo julɓe ɓen mo wallii ɗum hara e wannaa diina kan. Ko ɗum ɗon maqasidu sharia alkubra, ko ɗiɗo jo ko ɗum ɗo almaqasidu lhamsa. Si ɗum ɗo faamaaka a retta e maa ko nelaaɗo jogoɗaa wiya ko on woni dalil maa, on tawa ko dalilu e dow maa an. Ɗum no wona hino jeya muɗum tahsinu zanni bil aqle, hoolagol haqqille mum ɗe. Wiya ɗon on mi alanaa ɗon dalil kono haqqille an ɗen dey anaa tee fitna, anaa tee bidaya. Ali ibn Abi Talib ɓe maaki law kana addinu bilra'yi la kana massu asfali lhuffi awla min a'laahu laqad ra'aytu rasula llah sall llahu alayhi wa alihi wa sallam yamsahu a'laahuma hadis annaka bulughul maram. En yaalima to si tawno kaa diina ko haqqil ardotonooka, ko ɗum woni diina kan ko haqqil jonnata diina. Si tawno maskugol lanndaama haqqil faɗan ngal ley e dow, ko ley haqqil wiyeno sabu ko ton yaawata tuunude. Kono ni nelaaɗo no accire no maska dow juuɗi, ko haqqil ardoto e ɗum. Haqqil koyo faamu wonaa yo ardo. Moƴƴingol sikke haqqil mum ɗi wiigol no ɗon on, no ɗon mi lanndaaki dalil, saa ɗon no laaɓi ɗon on ko non yahtaajila dalil si tawi ko diina. Ina jeya e ko wonta sabu biɗaa faa ko ittibaul hawa, jokkugol ko welata ɗum. Naare jooni noon tabaraka wa taala o fewtii ɓurɗo keddude annabaaɓe annabi daoud. O wii ya daoudu inna jaalnaka khalifatan fi l ardi fahkum bayna annaasi bil haqqi wala tattabii l hawa. So a jokkii hawa haysi ko a annabaajo ko a nelaaɗo fa yudillaka an sabilillah. Si annabaajo nelaaɗo jokkii hawa majji, komo siwaa ɗum jokkata hawaa feewa. Ina jeya muɗum alqawlu fi ddini bi gayri ilmin wa qabulu dalika min qa'ilihi. Goɗɗo maƴa daroo wowla hunnduko tew ko aldaa e ganndal dalil hay e gooto, jama on jabanmo ɗum mbay ko kanko wooni. Ɗum no saaka biɗaa. Ina jeya aqida ahlu sunna wal jamaa iqbilu lhaqa minman jaa bihi wa in kana baghiban wa ruddu lbatila ala man jaa bihi wa in kana hadiban. Ko ɗum yaltintaɓe men heɓiɗa. Goonga kala womuluɗomo haysi ko firaawnu, haysi ko iblisa, si tawi ko gonga o wowli jabanemo gonga mo o wowli on. Si goɗɗo addi mere, kala wondo settu mere on watta e juuɗe makko ɗaɓɓa kawna ɓira ɗum. Ka a jaɓanti ko kanko, o yaali malakatu saba on ɗen bo shirkowo atto annabi Sulaymana noddudemo woni juuɗo. Nde o wowli kongol gonga ka dow leydi ɗo joomumen rabbul izzati wal jalal wino a wowli gonga. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة جميعا وكذلك يفعلون أولي قوم كيما ما زالت تعبد الشمس من دون الله كا إبليس لأري جنج أبو هريرة آية الكرسي سجنج أنسي أوالا دي آمرا جميعا من إتا ملايكا بسي بورين هاويتا بايرو أرو يتي كدون نلابو nelaaɗo maa kono ko iblisa wollama ɗum o wi yii ɓe maaki laqad sabaqaka wa huwa kadubu. Iblisa ko fenowo kono ɗon ko gonga wowlanma. Ɓe yii gonga jaɓete kala wowluɗo, mere kadi jonnitete kala wowluɗo. Alhaqu la yu'rafu birrijali innama yu'rafu rijalu bilhaqi. Wona si kaari wowli ɗum woni gonga, kaari koye goɗɗu gonga o andire gonga. Wattanen haqqille ɗum moƴƴa. Hina jeeya ko sakata mbiɗa aljahlu bi sunna, majjede o sunna, majjede sunna nelaa ɗon. Hina jeeya ko sakata mbiɗa e ɗoo julɓe la ko ɗum sigaadi ɓeɓen e ɗiɗo mawluduuji naadi ɓe ɗiɗo asuraji defugol ñaama poto ba tanno ñande sappo jom bente ko naadi ɓe ɗiɗo fof ko aljahlu bi sunna. Aljahlu bi sunna noon no landi aljahlu bi tamyisi bayna al ahadisi sahiha wa da'ifa. Ina jeeya e anndugol sunna, anndugol hadis selluɗo e lowɗo, jaɓugol taw fittaandu maɗum ngo yiɗi hadis ko lolli o jokka wo si o loyii hara alaa haaje makko ɓaawɗu. Ɓayri so a wii hadis on ko daifu ko wiiɗa sellaa ko nelaaɗo maaki mo kono kadi wiirantaa gaala rasulullahi. Cheikh Albani ɓe maaki wowloɓe ɗum men kumutanaaɓe ɗum alladina yastadiluna bil ahadisi daifa mutanaqiduna fi aqwalihim. Ko waɗi noon ɓe wiyay qala rasulullahi nelaaɗo allahu on maaki huunde kaari e huunde kaari e huunde kaari ɓe fermira yewtere nden ino loyi sellaa ko nelaaɗo maaki ɗum. Nani gonɗa wolde a piyondira ko ɗum sine wii hadis ko woni lowɗo innama yusaabu bi sirati tamridi la yusaabu bi sirati ljatm. Hadis yo loyi sellataako wiye qala rasulullahi ko ruwiya an rasulillahi qila an rasulillahi yurwa an rasulillahi bi sirati tamrid. Sino wiye kono noon sella fermiroyaa ɗum leyto. Kono so a wi nelaaɗo on maaki sellaaɓe maaki ni gonɗa wolde hadis kam si o selli o wiyataake bi sirati tamrid innama yusaabu bi sirati ljatm qala rasulullahi koye hadis selluɗandete. Ko ɗum sikay cheikh Albani ɓe maaki ida kana alhadisu daifan fala taliqa alayhi. Sa jangi hadis haa tawi ko lowɗo ta lanndo kon nu ngo firti sakko rewiraamo joomi ma haa perda certomo ko woni to fa inna min assihahi ma yogonina ani daif. Ko ari e sellude ɗen kon no yonani en hara memaali ko loyi. Ko wana noon ina jeeya ko sakata mbiɗa aljahlu bi makanati sunna min attashri anndugol oɗo sunna konto plasani kaaɗo diina sunna no plasani kaaɗo diina wa hoore ka plasani ɓanndu ɗon. Man farraka bayna al qur'an wa sunna ka man farraka bayna al jasad wa ra'a. Mo sennindiri hakkunde qur'an e sunna ina wawa sennindirɗo hakkunde hoore e teewu hara e hoore hoore gollay. Si hoore faƴaama nde waali kaɗa nde gollay goɗɗum, teewu heddingu gollay goɗɗum hasaba kono woni ko wona noon irtibaru mutasabih kadi jokkugol ɗi jilɓuɗi wona e saabu haabiɗa sako hakkunde julɓeɓen. Ko wona noon kadi al akhdu bi gayri ma atabarahu shari'u tariqan li ithbati al ahkam. Jokkugol ko joomi men jaɓa ina ñimdire sharia ñimdira ɗum sharia rewugol ɗo laawol si waɗugol ko joomi men faala kono hara rewata e laawol ngol ton hewtirteengol andasaɗe sane rewgol ɗo e laawol si waɗogol ko joomi men faala to kono hara lawol ngol o rewi ngol o wi'aka yo rewu e ngol ɗum no jeeya ko tintata mbiɗa waɗan mbi ɓarɓini tal noddugol ɓe majji ɓe no waɗɗi ka waɗɗaki si ari a tawi woɓɓe no jooɗi ɗo golle maɓɓe ko hukkugol miisi golle maɓɓe ko tappugol kar puusa dam wala saye ñallal ngal peetiɓe ɗuuɗi a faala noddude ɓe ɓayri hiɗanni ɓe no yiɗi musique ko ya yewɗaɗa radio e kaset musique ɓurowo welde ɓe ara jooɗoɗa huɓɓina heɗo ɗon noon haa ɓerɗe ɓutta noon huɓɓoɗa ɓe waajaade fiyoɓe feewi a waɗa ɗum ka wattani ene a faalaka ɓe ɓen feewu kono est ce que ko ngol laawol rewete haa ɓen feewa kon to rewete ko nokkugo alwasailu laha ahkamu lmaqasid huundene si tawi hino sar'ina joomi men meeɗaade sar'inde huunde o acci sar'ingol laawol ka nden huunde rewantee ɗon o accaari lam yattuki lmaqasida ila ara'i nas so wii ɗum waɗee huunde o ardee kamno nden huunde waɗirte nde wiri juule naa kanko jonnen laawol salliji si juuloya kaa koyne yii kadi hoore men joomumen wii wa qimu solata joomumen no mawni haaka tawata angal salligagol daro yeeso makko ɗum no hulɗini salligoɗen koyne yiiti ɗum koyne yiiti ɗum ida sara'a almaqsad yasra altariq o hollay laawol ngol naatirgol noon e laawi si sar'inaaka huunde nde sar'inanaaka rewugol fii huunde nden waɗoya nden ɗon huunde ɗum no jeeha e laawi mbiɗaa ɗi ɗi darbini faal wano noon kowano noon kam no jeeya e ko wonta sabu mbiɗaa faa ko ka diina alwulu fi bawdi l asxaf purtingol e yoga yimɓe mawnina yimɓe haa place ɓe place annabi place a woɓɓe haa wiya kamɓe jooni men ko ɓe gootum alwulu fi din ino jeeya ko wonta sabu mbiɗaa faa ko e kaa ɗoo diin wattanen haqqille ɗum ilan hino jeeya e mbiɗaaji faakiiɗi ɗay ko tay ko ɗii ɗoo ardii ɗum mbiɗaul mawaliidi haadahil mawalid assitta hino jeeya ɓurɗi lollude ɗii ɗoo jeegoo woɗii ɗoo mbiɗaaji almawalidi hiya alijtimaatu allati tuqamu li takrimi almaadina min al anbiyai wal awliya wal aslu fiha an yataharra alwaqtu alladhi wulida fiihi wa an yaqsuda biamali almawlidi wa qad yatawassau fiiha hatta tatakarrara fi lami lwahidi kama yu'mal li ahmadu lbadawi e ko nande muɗum wa man ahdasaha awalu man ahdasa haadihi lmawalid alkhulafau lfatimiyuna fi lqarni rabia fabtada'u sittata mawalida almawlidi lnabawi walmawlidu limam ali wa mawlidu sayidi fatima alzahra wa mawlidu lhasan walhusain wa mawlidu lkhalifatu lhadir nelaaɗo nelano ɓe feƴƴini gila ka ɓe feƴƴini ɓe nela haaka ka ɓe feri haaka mawludu sinƴaa ɗon hari waɗii duuɓi temen nayi ɗum no waɗtee nerdina yaa koa sil qarnirraaɓi tawi duuɓi temen nayi feƴƴi si nder fedde wiyeteende alfatimiyuna jeyaaɓe misra o jooɗii miijiti ardini haqqil ko wiiɗen ɗo kon sinƴi wi'i nelaaɗo hino mawni haaka tawta fii maɓɓe si tummoniraaka ɗum jaare sooƴee haray haqqe maɓɓe ɗoytaama wo on yi'aali nasara hino keddini wii sabu no mariama hitaande fof ɓe waɗanaymo mawludu woni 24 31 nelaaɗo no peesee ɗum e nden majjere ko isa wi waɗanelan ɗum ko nelaaɗo maake waɗanɓe mawludu ene ɓen ɓe ɓuru sahaa baɓɓe yiɗude nelaaɗo ñannde okod sahaa baaɓe sappo hetti no wi'i menen ɗo men sottira e nelaaɗo pittaali amen ɗin si ndagawal fokkitii ɓernde an men mbaaray ngal après waɗanaal nelaaɗo mawludu ceerno aray ko fijinaaro wonɗaa so a waɗii ɗum kaa haray ɗa hini nelaaɗo sikkuɗaa ɓuri ɓee ɓe sinci mbiɗaa mawludu nabi fil karniraaɓi faa ɓe moƴƴa ko hitaande teemeɗɗe nayi ɓaawo ferdu nelaaɗo mawludu sincaa ɗum no wiye diina ɓe sinci mawludu nelaaɗo ɓe sinci mawludu ali ɓe sinci mawludu fatima ɓe sinci mawludu alhasane alhusain ɓe sincanori ɗon mawludu lanɗo fewnii ɗon wotaw ronku heɓude ayo maayaan ɓe no dewi dey ko ɓe sinci ɗum nelɗo noon gollal hay egoto e julbe konteteebe hino wi'e julbe jaɓanteeɓe ɓen alaa tawtuɗo ɗum no jeya e diina. Ko alfaatimi yuna sinki ɗum nde fedde wiyeteende Rafida e ŋada yigo ɗum jeeso seeɗa. Hino jeya ko ɗiɗo fiiji holli si tawii julɓe ɓen e nder hitaande men ko jemma gooto ɓe mari ka ɓe jooɗotooɓe halda ɓe fotta fi rabiil awwal sabordu para ma ɗum para ɗum bondire jaare jemma on fof nuure fiinelaaɗo wowle si feƴƴi ɗon heddi ka kadi e hitaande artoyoore nden si fiinelaaɗo anndite aray nelaaɗo fiimum yeeɓi kee juuɗe juuɗo ɓen. Allahu akbar. Onon nelaaɗo mon on ko jemma gooto mari e juuɗe mon e nder hitaande a hulɓini ɗon kadi wowlataake ko nafata ko wolugol ko fayda ko janngataa ko firataa ko faamataa ko hara haqqille ɗen hino ɓuri wenngaade ko ɗefetee ñaamee kon faamataa ko idan ɗum ko bidaa mawluud wonaa sun ko mofda ko sinkaanu fil qarni raabi minal hijiri ko sinki ɗum ko haulaa'i faatimiyuun ko ɓen sinki ɗum ɓe sinkani ali ɓe sinkani faatima ɓe sinkani ɓe sinkani ɓe sinkani ɓe sinkani haa lamɗo wonnooɗo ɗon ko hal na urdu haada min addin haada laysa min addini fi shay so njiyaaka e diina few si ɗum ɗo feƴƴii aren e ndee ɗoo huunde fewndiinde nde tawtano yawti seeɗani en yii jooni ko ɓuri hawnaade kon ndu ɗoo ɗe ɓuri wiyeteende jom bente en yii jooni hari no jeyano ko aada annduno aada anndirano si jom bente hewtii ɓen naaccan haa jom bente on juulee so waɗen huunde kaari ɓay noon hari ko haala tun mbila amal hari juulataake jom bente kaa ma ɗum si jom bente ñannde sappo feƴƴii inne en hotta ka nokkel kaari en hiwrondiren batte julɓe nden hiwrondire ɗon to naalaaro wani en nana ɗum ka tumbonire on juulii e jam tawa hay gooto juuloyaano iidii hay nokku ɓeeɗoo sincuɓe oo ɗoo bidaa ɓe jooɗii ɓe wi'i si en wi'ii en juulii e jam tawi en juulaali ɓe fennay en juulen waɗen ko woni kon ay bidaa on no ɓeydaade ɗemtaaɗe imam ibnul jawsi ɓe maki ka talbis iblise iblisa hino weltoroo bidaa yankoojo ka dow leydi ɗoo ɓuri heddiroowo jooni men kala bakkaatu mo wonaa bidaa sincoomo bidaa hino ɓurani iblisa yaroowo ɓeere no ɓurani mo waroowo wonki no ɓurani mo jinoowo no ɓurani mo wujjoowo no ɓurani mo kala bonnoowo ka dow leydi ɗoo haranaa bidaa o ko woni noon ɗiiɗoo fof kala kum nodduɗaa mo wiiɗaa ati enee ko gonɗaa wadde ɗow no moƴƴi o ne o oye enee an hiɗa yiɗi maayi dee ɗum o wiyaymi suubay ɗum ɗoo ko bone kono ko haw seeɗaa joni e juuɗe oo ɗo ɓayri mo anndi moƴƴaa kono so a noddi oo fiɓuɗoɗaa ko ɗum ɗoo tun yaaretee ka joomi men ko ɗum tun naatiroytee aljanna ko ɗum tun daɗirtee yiide so a wii o enee hiɗa anndi ɗum moƴƴaa ɗa tanjinii o jaɓante ɗum sakko accita ɗum ko waɗi noon sahibul bidaa hajaba llahu anhu tawba amma sahibul maasiya yurja lahu tawba li annahu yatarif annahu ala khatar himo anndi koye gone woni wujjugol moƴƴaa ɗum koko accetee warugol yimɓe ɗum ko tooñe kono fiɓuɗo on ɗum ɗoo ko ɗum woni goonga rewirteeɗo joomi men on ɗum welaa ittinde neɗɗo e muɗum ɓayri hannde si gooto e meeɗen ɗo fottaama yaasi noddaama wiyaama onon ko onon de woni madarasa ɓen kaa ma ɗum wiyooɓe no jokki nelaaɗo ɓen kaa inna hii ɓen nanndaaro ngol laawol ngol jokkirɗon nelaaɗo ngol wonaa ngol goonga ko fenaande koye majjere won ɗon are tawton men ko min jokki kon ko ɗum woni goonga enee hino meeɗen tanɗinaaɗo jagugol ngal laaɓar reedu hakkita tawta ɓe hii hon ɗum ko ɓayri haala kan feewa ko ɓayri hiɗa fiɓi tooni ko wii kon ɗum ko goonga ɗa fiɓi toonin ɗum alaa majjere ɓuri ɗum ɗum hatta jaɓa alan kali kon darde wiyama kon acci turun na gonga dum modda tibe jonna ala tew taw jaban ha go to wiyon dum modda o ya sa samandire tibe borna ni wada wa kuttu ande puttu ti bana ma lagamal wada na ma ni kadi are holla ma ko do tuyata ha ya yitto ko ni be ya ta jagude Kulusi kari oro mautim, omo e sinti o asura, e sinti horugol, luka feo sinti, defugol e mudu, nyama, bo e sinti, ullugol e mudu, warto, bota potoje, yu ito la, e sopito kafade, kodi lo sende jididi unito. Si jombente heo si yom asura, kone fide vye tende arrafida. La kaftarahumullah. Ko ben. Golle makbe si nenyande hewti. Iwi ko nenyande al-Husayn ibn Aliyin wara. Fi yawmi Karbala. Wundu dahibe andihumul ladina kataluhu fi Karbala. Bairi harasang onno wuduno. Enjanle no kista no yalfiri. Ka wonno do ngufokiti kufa. Fi yo jaboy mubaya atuhum lahu bil khilafah. Dewi armen jabanima men yeyo ndira e ma ko ari ha o hewti Abdullah ibn Yazid ataki mo wari dimo e wondunobe wa kana min fu janna sirun hewti nana be jara qatalu Husayn arahumul ladina qatalu kidun hewti ti be nabiyo be hollu ko rabbul izzati wal jalali wa ikon hawra nade be wara hore ma be tawoyamo dolena don Lahi, modeburi hawari hore mung iti hore mung ni leidi. Tawo yi jon ni leidi e jon lu fitta nung waruda. Wallahi mi watta ta duda ye jude ma. Jon dudai, paine lada me maki kalawari ko hore mung hune. Lette mako den hadam ngal daro ko wari sirgol mung dem hune hadam ngal daro. Jon no sidun heuki. Ko sugu golbe fenci baleji borno holla hande nyallangal no yiddiki hino faari hino metti hande ko nyalande suno si tawi ka kadu mari sulta kambe dum woni don goddo fewna ne poto wal kura ha e bawa gari bali fi wata wofu ara sudo do maya don be daro be no Allahu akbar shahid wallahi bidano golbeni bidano kan goɗɗo ɗetta laɗi yuɓɓa hoore mum dampita ɗon ha maaya wiya fi Husaynu no wara ene joni men wiuno en al Husaynu maayata ene hayɓe waɗama fi nelaɗo ko maayi kon ɓay ko nelaɗo ɓuri teddude al Husaynu kon mboyirɗen al Husayn rasulullah nelaɗo no wuuri kañum hayɓe waɗa ɗum kadi fi nelaɗo al Husayn e baba mum Ali kon mbo ɓuri kon ɗum harɓe waɗana kadi Ali na majjere men ardiɓe jokki joni noon ɓee ɗo wiyeteɓe arrawafida ɓe sinti ɗum yawmo asura ndefedde wiyeteɓe annawafid jiddu rawafid ɓe sinti ɓayri oɗo Muktar bun Abi Ubaydin kanko woni hoore nden fedde wiyende yo warte yo suna nden ñande kana rafidiyan siiyan rafidi kanko sinti ɗum oɗo wiyeteɗo Hajjaji bun Yusuf assakati ina jeyano ɓurɓe anire imam Ali e ɓeygure muɗum nden ko kanko sinti ngo feeto welo welo defa ñaama koto fa tanno ñande al Husayn wara annawafid bimana arrawafid yuhziruna alhuzna walka'aba wannawafid wanawafid yuhziruna alfarha walsurura walakla waltaam ene tawtuɗo gooto e ɓeeɗo fo ko moƴƴo mo wari hoore mum fi joomi men no ɗettiti jiyaaɗo mum moƴƴi ene mo wertike fi saaniraawo nelaaɗo no wara defi ñaami jaari wel moƴƴi hara kon de wona taahisa si a wari hoore ma fi joomi men no ɗettiti ko jeyi moƴƴi si a defi a ñaami a weltike a jaari ñande ɗi saaniraawo nelaaɗo on wara tawi ko ngon welo welo am marɗa ko feeta defa ñaama jaara awi kadi mido yidi nelaado biddo mabbe on ko wala kon no hawra nimmi seede mum mami dafa mi nyaama mi wada feeto haray sabbende tawtuda do wa perdi kon to hiduba ko ya haado kan nelaado maki don asfawmu nde be seri makka be seni madina be tawno yahudu no hooru de ndeɗo nyalande ka taarɓe hortande nelaaɗo ɓe maake ko nu won ɗon hoorande nde ñalaande ɓenni ko nde ñalaande ñannde sappo jom mbenta joomi men danndunoo Muusa e banu Israil harki Firawna yimɓe Firawn nasuumu haagal yawma chukran lillah miɗen hoorde nde ñalaande yettugol joomi amen e ko waɗani men ko nelaaɗo ɓe maake fa ana haqqu bi Muusa minkum ko min ɓuri on hanndude e yettugol joomi men ko waɗani Muusa nelaaɗon hoori nelaande nen ɓe yamire sahaabaɓe yo hooru hoora ɓe arte a ɓe yeeta nelaaɗo alyahuudu noon ko nde ñalaande tunngol hoorata ɓe maake mi kawtataaɓe mi lundotoɓe si jooni en okki en wurndan haa ko artoyta en hoora e jeenay on hooren sappo siyen luutondir e alyahuudu ɗum noon kornume nde ñalaande hoorugo mo hoori ñalaande nen nelaaɗon ɓe maaki jooni men tabaraka wa taala yaafantomo bakkaatu hitaande yawtunde nden hitaande on kidi salike hoorugolngol jokkii defugol ñaama jaara worɓe nannditinnoo e rewɓe rewɓe nannditinnoo e worɓe fof wonii huɗaaɗum kaa huɗaaka ayiyataa rewɓe hino ɓornii barayaaji hino waɗi laafaaji hino watti no monti ba'e hara ko yaltude cuuɗi julɓe kaa ayiyataa jiwɓe hino waɗdi hoore mum worɓe yi'aa worɓe ɓiɓɓe julɓe hino ɗetti ninje naadi woɗɗiniwa enɗi waɗti hoore mum jiwɓe waɗi mees waɗi kala ko wattata neɗɗo on jiwo haddi waɗi kootani waɗi fof so a fotti e makko a jiboto so tawi on ko gorgo ni maa ko debbo hara o ko suudu julɗo yalti ɓe yaltiraniiɓe luuka haa weeta si ɓe gaynii ɓe naatita kadi e ndeer ɗii cuuɗi wiyaaɗi jooni noon ka wiino u anfusakum wa ahlikum naara ɓe wona ɗon kadi ɗum ɗo moƴƴi moƴƴaani yaltuɓe jaari ɓen si ɓe weltaade ko ɓiɗɗo taamiraa nelaa ɗon waraa kon ɓe borraama welo welo alaa nden ñannde suniiɓe mettini nden ñannde ɓen si ɓe dartaade rabbul izzate jalal e ko muuyi kon seytinngol e monagol jalaa nden ñannde yo nen ñannde waani wa ñalɗi heddiiɗi ɗin fuu yo ñallal ngal waylirane heddiiɗi ɗin hoorugol hannde no sar'ina kasi haraya hisi jooni non e yii bidaa on fuɗɗorano sunagol ɓe wii ɗum naa goonga woɓɓe ari welti ɓe wii ɗon ko goonga kono ɓayriɗen wiide on juulii e jam so naalaaro wani tee ŋalaa juulude laatinen nde huunde juulen en yiyaade jooni jombente no juuleede bimmi mum darɗe ɗiɗi kala kaa ŋalaa yiide ɗum ɗum gonɗo ɗettaa to nganndu ɓonɓe artii sunninde ɗum yahuudu khaybara wo banu kaynukaa jooni noon nelaa ɗum ɓe maaki laa tatachabahu bil yahuudi wa nasara tan nanndinoe ɗen ko ɓen joginoo ñannde aasuura iidi e feeto julɓe ɓen iidi nde hitaande ko ɗonkinne jombente tun ɓe mari iidi jombente jeyaka e iidi siw juulugol nde ñannde jeyaka e diina balhino jeya e bida'aaji sincaaɗi ɗi si tawata si tawii dartaaka wattanaa haqqil si deɗɗaama ɗum mettoya e hakkinde ɓayri bida'a chek fawsan hafidahullah ɓe maaki ka charbe sunna lil imami l barbahari ko bida'a hino wawi wa ƴulɓere yiite e ndeer walisiwal conti faami misalngal walisiwal conti paaka haa conti heewa yaha ɗettaa ƴulɓere yiite ukka ndeer ton homba abboyɗaa natiija on ɓaawa ɗon gokku haraya ndaara ko no ɗum wattinirta hara marsi bonnay simu fiu ko ndeer ton ngon fof bida'a noon si naati e dawal ko ni bonnirta kala ko tawi ndeer ton bonnay fiu jooni noon e yiɓe wattii tummondirde ñannde sappoy e goo jombente fof ɓe moogondira ɓe tummbondira ɓe yaha ɓe juula. Woɓɓe maɓɓe salanni koye ɓenna ko salatu tasbihi min woni juulude. Ɓe famali salatu tasbih si selli juulugolle, julde naa fiilo, dagataa ko waɗangol nde jamaa finaa ko nattu ariwiyo waɗani jamaa, dagataa ko ɗettugol nde hertinana ñalaande nde sariya on hertinaa. Cheikh docteur Abdullahi bun Aminu Chakawi ɓe maaki almutaba'atu la tatahaqqaqu li rasulillahi illa ida wafaqat al ibada assunna fi sittati umur. Ɓe maaki aljins wa maɗum assabab waljins walqadar walkayfiya walzaman walmakan. Ɓe maaki dewal ko ngal labawo fiyogal konte ko jaɓetengal ka joomi men ko mataw engal hawrodire sunnanira ɗon nokkeli jeego. Sababu on nde julde nde ɓe woni juulande ɗo ko non sabu mayre ko mbo wiiɓe ɗum hay gooto ma ansala llahu biha min sultan. Ala wiiɗo ɓe ɗum nden julde on yoɓe juuluɗon jama'a tan ala wiiɗo ɓe ɗum. Salatu tasbih si selli ɓayre hadis on mo selli Cheikh Albani ɓe sellinimo ko juulugol mo ala fardiya ɗo waywa tahiyatul masjid. Si jama o nodditiɗo hande e wiiɗo jonɗe yawdega juulirde men ɗo sen gayni dartoon ɗo aray ko habboɗamen noon si men gari wonanañimamo juulen tahiyatul masjid o ara en sinci ka en sincali so woni imamen juuli tahiyatul masjid darnama o feƴƴi o julni julde fana aray ko ɗum famuɗen o waɗi sunna tahiyatul masjid hanaka juulede ko ɗum watti ɗum bida'a ko kayfiya. Idan ma sababu on heɓo ko mbo wima ya waɗu tawa no tabi si ɗum heɓike aljin noone ko wiyaɗa ya waɗu kon waɗa ɗum wano layyata innama ya hirsu baali ara nangali puccu hirsa ɗon hara jin toon serti wal kadar sa wiyama ya waɗu tati ara wiyali nayi kutoro juulanan tati geeƴo waɗanan nayi subaka waɗu ɗiɗi sa waɗi subaka nayi futuro ɗiɗi geeƴe joyi haray moƴƴi al kadar ko ma emlere men hawrita wal kayfiya no waɗirteno siyama salatu tasbih ko sunna gooto koyo juulan hoore mum nelaaɗo ko abbas bappa mum wallino ɗum ɓe maaki waɗu ko kanko ombo hawtuno ɗum si tawi ko ɗum ɗoni ɓaaronde ɓe sinca o biɗa gonɗo hay samano firawno jomɓerde juulaka ka ɗum anndaka ɗum koye sincede wonaa goy nde ɓaawa noon wiyeede on juuli e jam ɗum hay sunnankoɓe ronku yaltude on aada gonɗo aya jooni ronku waynondirde ɗi ɗin biɗaaji bonde ayayayay goɗɗo no hocci waare mo yey tumbi hakkunde ɗum imo hiwrondire ton on juuli e jam alandike mo honto juulo innama honto juulu comme ɓaynuma goɗɗo juuli hankin sina waktuuji ɗi goɗɗo juuli hankin ɓuri waktuuji farlaaɗi ɗi ɗum hino landi portugal ma ko landomo to juuli e jam e fana ɗum na biɗa sintugol biɗa ko ɗum si tawi enen en yaltaali e muɗum fiyo ɗum acce siko enen ɗo wolata haa ɗum accete accaali sat tawi wattanen haqqille ɗum moƴƴa. Idan si tawi alkayfiya heɓike alzamanu on heɓo koye zamanu hombo wiya salatu tasbihi juule ɗum no mari zaman leer falla o tettugol ɗum natta bimbi ñande sappo ko jombente wiya ko ɗon tun juulete ɗum kadi koye dental aru imamu waɗe ɗum watta ɗum bida'a ko tawata bonnay dina walzamanu si zamanu heɓike walmakan ene ɗum no wiya waɗe juulirde ma waɗe nokkel kaari haade bida'a muhdasa ma ansala llahu biha min sultan ko hunde sincaande nde tawtaniraa ɗon noon ɓe maaki ñannde darngal wooda e aroyɗe mofte anɗe ka binde weeluɓe tawanmi mbiɗo nodda sahabaɓe an ɓen are yaro man chariba minhu charbatan la yasma'u badaha abadan kala yarɗo ɗon yarande wootere o ɗon ɗitataake ɓaawo ɗum abadan mbinenne are yaro malaikaɓe ɓen sakkoto woɓɓe jeyanooɓe wuuruɓe mofte nelaaɗo ɗen, kono naa jeyanooɓe mofte nelaaɗo ɗen. Ɓe sakkoyto wuurunooɓe mofte nelaaɗo ɗen, kono ɓe sakkoytaako jeyaaɓe mofte nelaaɗo ɗen. Alyahuudu e annasaara hino wuuri e mofte nelaaɗo ɗen, kono est ce ɓe jeya mofte nelaaɗo ɗen. Awa haulaa mubtadi'uun, sakkoyteeɓe ɓen nden ñannde siɓe wuuri e mofte nelaaɗo ɗen, kono ɓe jeyaaka e mofte nelaaɗo ɗen. Malaikaɓen ko ɗum ɓe wii, si ɓe arii ɓe lanndi ke ɓe wii ene nelaaɗo memaaka aɗa e yaro, malaikaɓen innao yarataaɗo. Nelaaɗo acca ɗon malaikaɓen fewta joomum inna ya rab ummati ummati, e sakkiike mofte annde yo ɓe yaru. Malaikaɓen inna haula ilayke min ummatika liannahum baddalu badaka wa gayyaru, ɓeeɗo ɓe jeyaaka e mofte maaɗe. Nde accuraaɗon diina kam ɓe waylitono ɗum ɓe sansi, ɓe rewiri jom maɓɓe ko welata ɓe kon. Nelaaɗon ɓe maake ha wallelan ɓe portoɗo faso kanta gooto ɓattuɗo e maɓɓe. Nelaaɓe marde yurmende joomen o wii ko raufu rahim, si ɓe wii walleeɗan taɓe yaruɗo hara a perdi, ko naadunuma e ɗum wo ɗum bonnaniima ko ɗuuɗi, hara wattanen haqqille ɗum. Ɗum ɗo hino jeya bidahaaji ɗi tawata hino faaki. Cheikhul islam ibnu taymiya ta rahimahullah ka majumu fatawa ɓe lanndaama ko noni ñaawore ko kowona feññineede welo welo e suno sattungo ndeeɗo ñalaande ñannde sappo joom bente. Enen ɗum hino jeya e diina, diina no jaɓi ɗum Cheikhul islam ibnu taymiya ta rahimahullah ɓe maaki. Ɗum ɗon meeɗaaka anndeede ka diina, naa e hadise selluɗo, wonaa e tawata ɗettaaka e sahaabaaɓe, ɗettaaka e nelaaɗo, ɗettaaka e gooto karamo kooɓe irritaaɓe diina muɗum. Wondema weltagol nden ñannde ndefa ñaama no jeya e diina, ma ɗum sunagol wara hoore mum nden ñannde no jeya e diina. Ɗum hino jeya e fiiji simtaaɗi wattaaka diina ɗi tawata alaaka ka itta. Si tawi noon neɗɗon koye ɗum giiri haa maayi, so yeetoyaama ñannde darngal ɗum moƴƴa, ene o yeeteede ɗum aduna ɗo wacca ɓuraa moƴƴude makko, simoyrani hoore makko jam. Kono fulɓe fuuta ɓen wii si nawnuɗo sattii feere haa o salike nanande ɗaɓɓooɓe lekki, o sattoytaa feere haa o salanoo toppooɓe pide. Kaa si tawii a nawnii a waalike lekki addaama addaaki o min no haaɗi, mi meemata ɗum feƴƴataa, ɓe ronkiima. Aya sa waalike a maayi ɓe ronkoytaama fawgol leɗɗe towɗe dow ma, kaa ɓe ronkay ɗum ngal ɓe fay waawyataa itte. Kaa si tawii tun jaɓaa jamaa on jaɓaali faani ɗiiɗoo fiiji ko ɗi bidaa sincaaɗi, ɗi rewirtaake joomi men, ɗi nafataaka joomi men, bal ko ɗi lorrayɗi ka joomi men ɓe acci ɗi ɗoo. Joomi men o wii wa yawma yaaddu zalimu alaa yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu maa arrasuli sabiilan ya waylata laytani lam attakhid fulanan khaliilan laqad adallani ani dhikri baada idh jaani. Jonne wii wa kana cheytanu lil insani khadula, cheytan ko yiɗani bani adama ko majjere. Cheytan wi'aama kañum maanaata aljanna, o wii la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Ihtikam ko mum fotti e maɓɓe o kaka ley nalti ɗo mi ɓisata haa mi naati ɗe mum nederwiide seeɗaa ɓe heddoytoo en haana wattude hakkille. Jooni men o wiye aaya goo, wa man yaasu an dhikri rrahmani nuqayid lahu cheytanan fa huwa lahu qarin. O wiye aaya goo, qul hal nunabbi'ukum bil akhtarina a'malan alladina dalla sa'yuhum fi lhayati ddunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sum'a. Ene ɓayri ɓe sanjini ɗum ɗo no moƴƴi, ɓe tinnii ɗon moƴƴi. O wii ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, kaa o wii kadi wala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna. Si ɓe sanjini ɗum ɗo no moƴƴi, ɓe ɗiri ɗon ɓe ɗaɓɓaade haa ɓe anndi ko moƴƴi e ko boni kon. Joom men jaɓanaali ɓe ngantoye ɗum, ɓe naato e yiite nde, sabu ko tagira ɗen addira ɗen ɗo ko fii e rew joomi men. Waddoto ɗen waɗde ko anndugol taw ko rewirtenmo kon. Si ere mugini ke ɗo e aduna e watte en jokkii aduna haa en maayi en anndaa diina. Daregol ɗum yami annda sikkude ɗum nafa e neɗɗo nafata. Ala ko ɗum ɗo faamane nganndintinde, si tawi woodi ko feewi e muɗum ko minallahi taala wahda kitay wodi ko fewali ko boyle mudum famini wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.